Els camins. Els camins. De la música. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a aquest nou programa dels Camins de la Música al 104.4 de l'FM de València. Si la música és un art instantani en el sentit de que una vegada la nota deixa de sonar, la música ha desaparegut i té que vindre una altra nota darrere, en el cas del jazz això és encara més notori, perquè damunt les partitures són una cosa estranya en el món del jazz, encara que se gasten, i és una forma de tocar sense tindre unes directrius molt clares. Així com en la música que s'anomena clàssica, hi ha una partitura que hi ha que seguir i que més o menys sonarà paregut d'una vegada a l'altra que s'interpreta, en el món del jazz això, com ja sabeu, és una cosa estranya. Normalment allò important en una actuació de jazz són les improvisacions de l'intèrpret. Avui anem a escoltar una actuació en directe. La realitat de la música. El directe és el que és la música. No podria haver música en directe que poguérem escoltar si no fora per els avanços que han hagut en la gravació dels sons. I per tant, avui podem gaudir d'interpretacions en directe que queden ja gravades per sempre més i que gràcies a aquestes coses tan meravelloses que són en el seu moment els discos, ara els CDs o altres mitjans de reproducció, és una qüestió que ja està resolta. Crec que ja havia dit alguna vegada que per això, perquè la música m'agrada precisament per aquesta qualitat un poc etèria de que apareix i desapareix en el mateix moment en què està interpretant-se, per això precisament m'agrada el jazz, perquè damunt no hi ha normalment unes directrius molt clares de per on té que anar la melodia, el so que van a fer els artistes que estan en l'escena. Avui, doncs, anem a escoltar, com comentat, una actuació en directe. Una actuació que va passar en l'any 72 i que el disc se va reeditar en l'any 2008, anomenat Art Blakey and the Giants of Jazz. El que Art Blakey estiga al front de la portada del disc, jo penso que és una qüestió comercial, en el sentit que en aquell moment Art Blakey estava en el seu moment més esplendorós, diguem-ne, de fama i d'acceptació per part del públic del jazz. Però és que els que s'anomenen Giants of Jazz són realment gegants del jazz, perquè l'acompanyen ni més ni menys que Roy Eldridge a la trompeta, Al McKibben al contrabaix, Thelonious Monk ni més ni menys al piano, un Thelonious Monk que estava recuperant-se d'una etapa roïn des del punt de vista de la salut i de moltes coses, Sonny Stitt, que està en el saxo alto i tenor, Clark Terry, que toca la trompeta i el fiscorn, i Kai Wedden, que toca el trombó. Com veieu, podria estar qualsevol d'ells com a titular del disc i no passaria res. Això està gravat en una actuació en el Festival de Jazz de Monterrey, un dels festivals més veterans, de fet el segon més veterà que n'hi ha en el món després del de Newport. El de Newport s'inaugura en l'any 1954 i el de Monterrey s'inaugurà en l'any 1958 i des d'aleshores ha estat funcionant sense interrupció, perquè de festivals allà se'n fan molts, però molts no tenen continuïtat. En aquest cas, sí que des d'aquell moment ha estat present. I ha estat present perquè, sobretot, el Festival de Monterrey té una característica molt especial. El festival està muntat per una organització sense ànim de lucre, de manera que els beneficis de les actuacions i del festival en si es destinen íntegrament a una escola que es fa en primavera, que s'anomena Next Generation Festival, i que en ell s'ajunten gent jove que va a escoltar, a aprendre, a debatre i a escoltar les classes, els col·loquis, els clínics que fan la gent que va a estar actuant en el festival. Un festival que es celebra en setembre. De manera que el festival es fa en setembre i l'escola de jazz es fa a la primavera. I, com he dit, els beneficis íntegres del festival van dedicats a aquesta nova generació de músics que se tracta de conrear des del Festival de Monterrey. En les darreres edicions varen ser uns 500 els alumnes que varen acudir a aquelles classes, o sigui que estem parlant d'un gran muntatge. De fet, se dedicaren $600,000 per a muntar això. I bé, anem a escoltar aquesta actuació que va succeir el 18 de setembre de 1972 per aquest grup que, segons el disc, s'anomena The Art Blakey and the Giants of Jazz, però ja sabeu que allò de que Art Blakey estigui en el cap en la portada del disc com a protagonista és una qüestió de tipus comercial. Anem, doncs, a escoltar aquesta actuació feta amb estàndards superconeguts per tots vosaltres, reinterpretats, reinventats per estos monstres del jazz que vos he comentat abans. Així que endavant del jazz. Thank you.

Thank you very much. At this time, we'd like to bring to the front a young man who got himself dubbed as the high priest of modern jazz, Thelonious Monk. A little beautiful thing, which became a standard heard throughout the world, a thing entitled Roundabout Midnight. Thelonious Monk, ladies and gentlemen.

At this time, Clark Terry is coming to the front. He's going to do a beautiful thing entitled Stardust. Clark Terry, ladies and gentlemen. Thank you. Disculpes que li demane a Dizzy Gillespie i a vosaltres per tallar i matxacar un poc el Night in Tunisia que està sonant com a fons de les meues paraules, m'acomiade ja de vosaltres fins al pròxim programa dels Camins de la Música, i ja sabeu que podeu escoltar-ho en Ràdio Clara al 104.4 FM de València Ciutat, també per streaming, per internet, en radioclara.org, que podeu també escoltar-lo els dijous a les 4 de la vesprada i els dissabtes a les 11:30 de la nit, i evidentment des de la nostra web podcast caminsdelamusica.net, on podreu baixar-vos el programa complet en format MP3 de màxima qualitat, i a més veure alguns comentaris i enllaços sobre el tema este del Festival de Monterrey i les coses que van al voltant seu. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa, amigues i amics. Adéu.